इच्छा तो अनुमान का आगमन बाद विश्वम सत्यम ये आगम से इच्छा तो अनुमान का बाद हो जाए तो विश्वम सत्यम ये कहा स्तुति करके ये अनुवाद है सत्य साक्षित सत्व का अनुवाद किया जाता है न तो वादी विप्रतिपत्ति निराश प्रयोजन रखते हैं। वादियों का विवाद होता है सत्य या मिथ्या है उसका निराश करने के लिए ही विश्वम सत्यम न निष्प्रयोजन अनुवाद तत्व अनुवाद करते है किंतु व्यर्थ नहीं है उसका प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है वाद विप्रतिपत्ति निराश वादियों का विवाद प्रपंच सत्य है ये नहीं है इसमें विवाद होता है विवाद निराश करने के लिए ही विश्वम सत्यम से श्रुति में कहती है जिसका वाद विवाद निराश करना प्रयोजन है तो निष्प्रयोजन नहीं हुआ उसका प्रयोजन है न निष्प्रयोजन अनुवाद करता हूँ और सप्रयोजन अनुवाद तत्व जहाँ है न स्वार्थप्रत विरुद्ध स्वार्थप्रत होगा जिसका कोई प्रयोजन है अनुवाद क्या गया उसका प्रयोजन फल है तो सार्थपर के यदि निष्प्रयोजन हुआ अप्रमाण हो जाएगा तो सार्थपर का नहीं है जिसका प्रयोजन है अनुवाद करने पर भी न सार्थपर से विरुद्ध सार्थपर से विरुद्ध नहीं उसके लिए दृष्टान देते विद्युत वाक्य समुदाय वित्त आपादन तो प्रयोजन वचन अर्थवाद्य सार्थपर होता है दुष्ट का विद्युत वाक्य में लिखा गया अर्थवाद करे किंतु सार्थपर के अनुवाद होने पर भी सार्थपर है विद्युत वाक्य दर्शक अनुवासन है दर्श अमावासन है तीन कर्म और पर्णमास्य में पुण्यमास्य पुण्य में तीन कर्म मिलकर कितने कर्म होते हैं छह। पुण्यवान में कर्म क्या क्या है अग्नि आग्नेय अग्निशमय उपांश तीन और दर्श अमावासन में तीन कर्म है आग्नेय और सान्नाय सान्नाय है दो या का नाम अरिंद्रम पति अरिंद्रम तय छे आगे छे या को विधान करने के लिए पांच वाक्य में आया यद आग्न वर्षा कपाल अमावास्याम पर्णमास्याम चुत भवती तावद्रुता अग्नि सौम्यो ना उपांश पर्णमास्याम साधन एकम अग्नि सौम्यम एकादश कपाल पर्णमास्य प्रायत अरिंद्रम तथ्यमावस्यायाम अरिंद्रम तयमावस्यायाम ऐसे वाक्य अलग अलग है। तो वाक्य अलग अलग होने के बाद आगे दोनों छह याद का फल आ गया दर्श पुनर्वास अध्याम यज तो स्वर्ग काम स्वर्ग फल का संबंध किया गया या के साथ छह या का फल दर्श पुनर्वास है ये स्वर्ग है तो दर्श पुनर्वास अध्याम दिवोचन किया दिवोचन जो किया गया दिवोचन कहाँ पे आया ऐसे उसके पहले ये एवं विद्वान पर्णवासी यजते यागत उत्थेन प्राप्नोती तावदपाप्नोती ये विद्वान अमावस्या यजते यावदत्रापनोती तावदपाप्नोती प्रजापति याग करके निकिति तराजू में जन किया जो पूर्णवास में तीन याग करते आत्मे अग्निशम उपांश इतने फल प्राप्त होता है उत्थान कर्म से जितने फल प्राप्त होता है जो अमावस्या में याद करता है यावत अस्थिरात्रण अपने सागदोपात्म से अस्थिरात्र संदेश कर्म से जितने फल प्राप्त करता है इतने फल प्राप्त होता है अमावस्या में याद करने पर ऐसे करके तीनों तीनों का फल कहा गया दोनों वाक्य में यह एवं विद्वान यह एवं विद्वान आया विद्वत पद घटित विद्वत पद घटित वाक्य से इसी वाक्य को विद्वत वाक्य कहते विद्वत वाक्य यह एवं विद्वान पर्ण वाक्य में जैसे उसके नाम तो ज्योतिषम तय करना है तय संस्था जिसे ज्योतिषम समय आ जाए जितने फल प्राप्त करता है अतिरिक्त नाम को ज्योतिष कर्म के द्वारा जितने फल प्राप्त करता है इतने अमावस्या परमावस्या प्राप्त होता है कहा ये जो फल कहने के लिए वाक्य है विद्वत पद पद घटित होते ऐसे विद्वत वाक्य का विद्वत वाक्य के लिए स्वयं का फल कहा उसके आगे दो वाक्य करने से दोनों विद्युत वाक्य घटित दो विद्युत घटल घटित वाक्य होने से दोनों विद्युत वाक्य हुआ। दोनों का आगे तीन तीन के एक तीन तीन करना आगे फिर दस गुणवास अध्ययन सर्वकाम दस गुणवास अध्ययन विवोचन किया गया। तो यहाँ विद्युत वाक्य के द्वारा तीन तीन का अनुवाद किया जो ऐसे करेगा फल प्राप्त करता है। तो यहाँ विद्युत वाक्य जय विद्वान कर्णवासिजित विद्युत वाक्य समुदाय वित्त आपादन रूप तीन समुदाय को एक है और तीन समुदाय करके दो समुदाय के विद्युत वाक्य समुदाय वित्त आपादन रूप समुदाय का दो है दो समुदाय अमावास्या में तीन आय का एक समुदाय और पुण्यवान तीन आय का एक समुदाय कितने समुदाय होंगे समुदाय वित्त का आपादन रूप प्रयोजन है विद्युत वाक्य ये विद्वान प्रयोजन होने से ये अर्थवाद होते इतने फल प्राप्त करता है श्रुति फर्क है अर्थवाद होने पर भी इसका प्रयोजन है प्रयोजन होने व्यर्थ नहीं अनुवाद सार्थ करते हैं जो अनुवाद किया गया तीन तीन आय तो वो सार्थ फर्क है आगे उसको विधान किया गया दस पूर्णवास अध्ययन यदि तो सर्व काम सर्व सर्व के साथ संबंध करने के लिए विवोचन से उसको लिया। तो यहाँ सार्थक पर के अनुवाद होने पर ही सार्थक पर के व्यर्थ नहीं क्योंकि समुदाय वित्त आपादन रूप प्रयोजन है दो समुदाय होगा तो आगे फल अधिकार विधि दस पूर्णवास अध्ययन जिस सर्व काम वहाँ विवोचन का उपकरण होगा और विवोचन उपकरण होने के लिए अर्थवाद में अर्थवाद वाक्य दो समुदाय विधान के दो समुदाय वित्त समुदाय आपादन रूप प्रयोजन होने से अर्थवाद वाक्य होने पर भी व्यर्थ नहीं हुआ सार्थक होगा इसलिए सार्थक होगा अर्थवाद वाक्य होने पर भी यदि सप्रयोजन अनुवाद होगा तो सार्थक होगा विरोध नहीं होता है। यहाँ निष्प्रयोजन अनुवाद नहीं क्योंकि वाद निराश रूप प्रयोजन है सप्रयोजन अनुवाद होगा तो सार्थक होगा तो विश्वम सत्य वाक्य सार्थक होगा संपूर्ण प्रपंच विश्व सत्य होना चाहिए। अतएव तत्र वाक्येक वाक्यता उक्ता अन्यथा अर्थवाद हो तो तदेक वाक्यतेव स्यात् एक वाक्य तो एकार्थ प्रतिपादक एक वाक्य होता है। जहाँ अर्थवाद वाक्य बहुत वाक्य है उसके साथ विधि वाक्य की एक वाक्यता होती है अर्थवाद के साथ विधि वाक्य की एक वाक्यता होती है वहाँ वाक्येक वाक्यता नहीं पदेक वाक्यता सारा अर्थवाद वाक्य मिल करके स्तुति निंदा अन्य तरह वाक्य है पूरा अर्थवाद वाक्य स्तुति के लिए अथवा निंदा के लिए एक पद हो गया काटस्य का निंद्य अर्थवाद वाक्य जितने भी हो सब उसकी लक्षणा होती है स्तुति में विधेयक की स्तुति है और निषेध की निंदा में तो अर्थवाद वाक्य समुदाय एक पद स्थानीय हो गया सबकी लक्षणा एक पद में इसलिए अर्थवाद वाक्य के साथ विधि वाक्य की जो एक वाक्यता होती है इसको कहते पदेक वाक्यता पद के साथ एक वाक्यता अर्थवाद वाक्य व्यर्थ की क्षमता हुई सुरमीमाता ने अन्य क्रिया अनर्थक मतदाता नाम तस्मा धनीचन सिद्धांत ने कहा सुरमीमाता ने विधिना की एक वाक्य पर तृतीय अर्थ है विधिना की तो अर्थवाद वाक्यों के विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होती है अर्थवाद वाक्य जितने तब एक पद में लक्षणा होती है पदस्थानी हो जाने से अर्थवाद वाक्यों का वाक्य के साथ पदेक वाक्यता है। किंतु यहाँ जो विद्युत वाक्य हुआ विद्युत वाक्य अमावस्या में तीन का समुदाय एक पुण्य से तीन का समुदाय के अर्थवाद में जो समुदाय आपादन रूप प्रयोजन होने से सार्थक हुआ सार्थक होने से अर्थवाद वाक्य जो ये वाक्य रूप हुआ वाक्य स्थानीय पद स्थानीय नहीं है इसलिए इसके साथ दस गुणवास अध्ययन तक वाक्य की जो एक वाक्यता होती है इसको कहते वाक्य एक वाक्यता अत्यधिकता सार्थक होने से यहाँ वाक्य एक वाक्यता यदि सार्थक नहीं होता जिस प्रकार अर्थवाद वाक्य का अपने शास्त्र में तात्पर्य नहीं लक्षणा करते निंदा में स्तुति में अन्य अर्थवाद जैसे अर्थवाद वाक्य होते हैं लक्षण होती सिद्धि तरह फलवाक्य के लक्षण फलवाक्य तक मिलता है पदेक वाक्यता है क्या अर्थवादों की क्या होती है पदेक वाक्यता क्योंकि यहाँ विद्युत वाक्य में क्या हुआ वाक्यिक वाक्यता क्योंकि यहाँ सार्थक होते हैं अर्थवाद वाक्य में सार्थक तो नहीं है पदेक लक्षण करते तो यहाँ पदेक वाक्यता होनी चाहिए यहाँ तक होने पर सिद्धांत कहता है न वाक्य क्योंकि पूर्वपक्ष ने कहा था विष्णु सत्यम को कहा गया है राज्यों का विवाद निराश करने के लिए अनुवाद किया गया ये प्रयोजन है तो सिद्धांत कहता है प्रत्यक्ष सिद्धे वाद विप्रतिपत्ति निराश रूप प्रयोजन वेन प्रमाणांतर से सप्रयोजनतया सार्थक प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ में वादियों का विवाद विवाद निराश रूप प्रयोजन होकर के यदि अन्य प्रमाण को सप्रयोजन मानेंगे सप्रयोजन होकर के सार्थक बताएंगे प्रत्यक्ष शक्ति का कोई प्रमाण सूची प्रमाण है प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ में वादियों का विवाद निराश रूप प्रयोजन होने से अन्य सूचियादि प्रमाण सप्रयोजन हुआ सप्रयोजन से सार्थक होगा ऐसा भी मानेंगे अग्नि हिमत से देखो जो नित्यादि है तेने व प्रयोजन ये भी कहा होगा अग्नि हिमत से देखो जो अग्नि गर्मी ठंडी का औषधि यद्यपि सब प्रत्यक्षादि प्रमाण से निश्चित है फिर किसका इसमें विरोध विरोधिपति होता है कोई मानता नहीं नहीं जानता है तो वादियों का विवाद निराश करने के लिए अग्नि हिमत से देखो जो वाक्य वादी विप्रतिपत्ति निराश रूप प्रयोजन वाला होगा होने से ये प्रत्यक्ष सिद्ध जो अग्नि हिमत से रहते जन उसके लिए श्रुति राशि भी सप्रयोजन हो गया सार्थक हो गया सार्थक क्या होगा तेने का प्रयोजन है न सप्रयोजन सार्थक क्या अग्नि हिमत से रहते जन सप्रयोजन हो जाए सार्थक हो जाए अर्थवाद नहीं होगा तथा से न प्रत्यक्ष सिद्धे वाद विप्रतिपत्ति निराशा का मन अपेक्षा इसलिए ये सिद्ध होगा नहीं तो जो प्रसिद्ध है अग्नि हिमत से रेतजन अनुवाद के इसी प्रकार योग वाक्य भी सप्रयोजन होगा सार्थक होगा तो ये विरुद्ध होता है जो प्रसिद्ध है अनुवाद कौन से प्रमाण नहीं है वो प्रमाण हो जाएगा इसलिए ये मानना पड़ेगा प्रत्यक्ष से सिद्ध जो अर्थ उसमें वादियों का विवाद निराश करने के लिए अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है वादी विश्वपति निराशार्थम अन्य अपेक्षा न नास्ती अधिष्ठान जो विद्युत वाक्य दिया विद्युत वाक्य में अनुवाद किया गया छह आगे को दो समुदाय करने के लिए दृष्टान्त तो समुदाय अनुवादन द्वित्व संपादन से उद्देश्य किया समुदाय को अनुवाद करके दो समुदाय कर दिया अमावस्या में तीन न्याय क्या के समुदाय पन्नवास में तीन न्याय क्या के समुदाय समुदाय का अनुवाद करके द्वित्व संपादन उद्देश्य है जो द्वित्व संपादन उद्देश्य है विद्युत वाक्य का वो अन्य लब्ध में अशक्यतया अन्य किसी से लाभ प्राप्त नहीं होता है वो तो उसी वाक्य से यह एवं विद्वान अमावस्या में अर्जित अन्य से प्राप्त नहीं होने से यही उसका प्रयोजन हुआ अभी दृष्टांत में विद्युत वाक्य में तेन प्रयोजन है न सार्थक से वस्तु सत्यता इसे विद्युत वाक्य सार्थक रखे क्योंकि इसका प्रयोजन रहा वहां क्यों प्रयोजन रहा क्योंकि अन्य प्रमाण से वो उद्देश्य सिद्ध नहीं और विश्वम सत्यता के अन्य प्रमाण से भी सत्य से सिद्ध है प्रत्येक प्रमाण से उसमें वाद विवाद निराश करने के लिए सप्रयोजन करना नहीं बनेगा मानेंगे तो अग्नि हिमत से विसर्जन ये भी सप्रयोजन हो जाएगा एक अभिप्राय के पूर्वोत्तम नए विवेक वाक्य नए विवेक वाक्य पहले आया था 245 पृष्ठ में आया था सापेक्ष अनुवाद ही न प्रमिति ही न तो दैवाद अनुवाद है अनुवाद है धारावान सापेक्ष अनुवाद हो तो जैसे स्मृति आदि है पहले ज्ञान तो ज्ञात होगा तो प्रमाण ही होगी और दैवाद अनुवाद कर गया निरपेक्ष अनुवाद है तो प्रमिति होती है जैसे धारावाहिक ज्ञान स्तर में प्रमित होती है ये जो दिया था दृष्टान्त इसके अभिप्राय से कहा सप्रयोजन अनुवाद होगा तो सार्थक रखे है इस अभिप्राय से न तो अनुवाद से नैष्फल्य मात्र अभी पूर्व जी का तो अनुवाद हो तो उसका कोई प्रयोजन नहीं इसलिए तो होगा निष्फल हुआ अप्रमाण नहीं होना चाहिए। अनुवाद होने पर भी अग्नि देवत्य रहते जब अनुवाद है उसका कोई यदि प्रयोजन है निष्फल हो जाएगी ये तो हो सकता है, किंतु अप्रमाण होना अप्रमाणिक होगा। और यथार्थ मेरे प्राण में सामान्य क्या है यथार्थम यथार्थत्व यथाशब्द का अर्थ है सत्य अबाधित अर्थ सत्य जो अर्थ अबाधित अर्थ होगा तो प्रमाण अबाधित अर्थ को सामान्य है और सामान्य जो एक सत्य अनधिगत अर्थ होना चाहिए अनधिगत अर्थ अज्ञात अर्थ हो अबाधित अनधिगत अर्थ विषय जो प्रमाण करते अधिगत होता है ज्ञात विषय का तो पूर्व जी कहता है अनुवाद होने पर भी निष्फल हो तो अप्रमाण हो जाएगा अप्रमाण होता है यथार्थ हो यथार्थ तो प्रमाण है तो अनुवाद होने पर यदि यथार्थ है तो प्रमाण होगा और अभिगत हो गया तो अप्रमाण है ठीक नहीं न तो अनुगत अनधिगत के प्रति यथार्थ अनधिगत अज्ञात हो और यथार्थ होगा तो प्रमाण होगा अनधिगत और अबाधित दोनों होना चाहिए कोई जरूर नहीं अबाधित है सत्यार्थ है तो प्रमाण होना चाहिए अधिगत होने पर भी प्रमाण होगा इतना वाक्य सिद्धांत कहता है वाक्य प्रमाण होगा तात्पर्य विषय शब्द प्रमाण तात्पर्य का विषय जो है जिसमें शब्द का तात्पर्य वही शब्द प्रमाण है उस विषय में यह पर शब्द का शब्दार्थ इसे अभिवृत अभी करना इस आवरभाष्य में आया यह पर शब्द का शब्दार्थ शब्द यह पर शब्दार्थ शब्द प्रयोग जिसमें होता है वही शब्द का अर्थ होगा अन्यथा स्वाध्याय विधि ग्रहण अनुपति यदि उसमें जिसने तात्पर्य वो शब्दार्थ प्रमेय नहीं मानेंगे तो फिर उसका कोई तात्पर्य विषय में प्रमाण नहीं हुआ तो स्वाध्याय विधि के अंतर्गत सब का ग्रहण किया गया अध्ययन करने के लिए वही से राष्ट्रीय का भी अध्ययन किया जाता है अध्ययन करें तो उसके में कुछ तात्पर्य होना चाहिए तात्पर्य यदि है जिसमें तात्पर्य उसमें उसका अर्थ है तो अर्थ ज्ञान होगा प्रयोजन वाला अर्थ ज्ञान के लिए स्वाध्याय कहा गया यदि प्रयोजन वाला नहीं अर्थ ज्ञान नहीं होगा तो स्वाध्याय विधि के द्वारा उसका अध्ययन के विधान व्यर्थ हो जाएगा स्वाध्याय अध्यय कह करके संपूर्ण वेद का अध्ययन विधान किया गया यह सर्व शब्द शब्दार्थ मान की क्या हुआ ये प्राचीन आचार्य का वाक्य सागर संख्या ने यह सर्व शब्द तो शब्दार्थ यह सर्व शब्द शब्द का तात्पर्य जिसमें उस शब्द का अर्थ होगा स्वाध्याय विधि ग्रहण में संपूर्ण वेद विधान किया गया अध्ययन तो वेद का अध्ययन अर्थ ज्ञान के लिए अर्थ ज्ञान प्रयोजन वाले होना चाहिए इसे शब्द जो का तात्पर्य जिसमें वही शब्दार्थ होगा शब्द का अर्थ जो है अर्थ तात्पर्य शक्ति से अर्थ नहीं जिसमें उसका तात्पर्य शक्ति के द्वारा हो अथा लक्षण हो जिसमें तात्पर्य वो शब्द का अर्थ होगा नहीं अन्य तो सिद्ध अर्थ शब्द तात्पर्य जो अर्थ अन्य से प्रमाण से सिद्ध होता है उसमें शब्द का तात्पर्य नहीं शब्द तो होता है अज्ञात ज्ञात विषय प्रमाण अन्य प्रमाण से सिद्ध है शब्द का उसमें तात्पर्य नहीं वो तो स्तुति आदि के लिए होगा अब तो न तत्र प्रमाण्यम सिद्धार्थ में शब्द का प्रामाण्य नहीं जो भट्टाचार्य ने कहा कुमार भट्ट ने कहा अप्राप्त शास्त्र मत अप्राप्त शास्त्र मत जैन सूत्र में सूत्र है इसमें भट्ट कुमार भट्ट ने कहा अप्राप्त अज्ञात शास्त्र अर्थवत अज्ञात शब्द प्रमाण होता है शास्त्र होता है ज्ञात में प्रमाण नहीं होगा फिर पूर्व चिन्हन अयम अनुवाद अयम अनुवाद कौन है विक्रम सत्यम ये जो अनुवाद है न वायुर्वेद चिकित्सा देवता इत्यादि स्तुति अर्थ वायुर्वेद चिकित्सा देवता ये तो वायु देवता की स्तुति के लिए वायुव्यम श्वेत नारा भी तो भूति काम उसकी विधि वाक्य के लिए अर्थवाद वाक्य है वायुर्वेद चिकित्सा शीघ्र करने वाले शीघ्र फल देगा ये स्तुति के लिए कहे किन्तु विक्रम सत्यम ये जो अनुवाद है ये स्तुति के लिए नहीं न दभ्राज्योति में इत्यादि अन्य विधानार्थ पहले अग्निहोत्र याद करके होम विधान किया गया फिर होम का अनुवाद करके दधि विधान किया गया दभ्राज्योति दभ्राज्योति में दधि को गुण विधान करने के लिए होम का अनुवाद किया गया जिस प्रकार होम अनुवाद करके दधि विधान किया गया इसी प्रकार विषम सत्यम वाक्य के द्वारा अन्य किसका अनुवाद किया गया विधान कर गया था नहीं, स्वयं का अनुवाद क्या है किन्तु किसका विधान नहीं है, रचना जो होती है अन्य विधान आता नहीं। अन्य विधान आया प्रमाणानुदित से तात्विक सुनवा, तो अन्य विधान के लिए प्रमाण का अनुदित होगा तो तात्विक होगा, अन्य विधान के लिए दधि विधान करने के लिए स्वयं का अनुवाद किया रचना जो होती पैसा जो होती वो तात्विक होता है। नहीं गृहण प्रक्षति इत्यादि आरोपित गृहादेर भी गृहण प्रक्षति गृह का अनुवाद किया क्या करने के लिए प्रोक्षण विधान के लिए, तो जो धान गृह का पहले विधान हो गया था उसका अनुवाद करके प्रोक्षण विधान के लिए, यहाँ गृह का अनुवाद करने पर भी उसका अर्थ प्राप्ति का नहीं अनुवाद करके लेने गृहण प्रक्षति गृह का आरोपित गृह है रास्ता गृह आरोपित गृह नहीं अनुवाद्य असत्य, जो अनुवाद्य यदि वास्तव नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा गृह प्रक्षेप में गृह का अनुवाद किया, यदि गृह वास्तव गृह आरोपित गृह कहेंगे अनुवाद्य गृह नहीं है तो आश्रय नहीं तो प्रोत्साहन किसका विधान करेंगे, वास्तव गृह में प्रोत्साहन विधान है आश्रयातीत हो धर्म धर्म संकर जो अनुमित जैसे अनुमित करेंगे गगनारायण में सुरभि सुगम अनुवाद करेंगे गगनारायण सुरभि अरविंद सरोज अरविंद आश्रय क्या है गगनारायण में सुगंध का संबंध हुआ है नहीं आश्रय पहले सिद्ध हो तो धर्म धर्म संबंध हुआ आश्रय सिद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा धर्म धर्म संसर्ग रूप अनुमित वैद्य अनुमित वैद्य होगा सुगंध गगनारायण में नहीं होता है। इसी प्रकार अनुवाद्य विद्य संसर्ग तो वाक्या बना भी हो जाएगा, यदि गृह आरोपित गृह पाएंगे प्रोक्षण का विधान किया गया प्रोक्षण विधान जो किया गया विद्य का संसर्ग आरोपित गृह के साथ करेंगे तो वास्तव गृह के साथ प्रोक्षण का संसर्ग नहीं वाक्या बना भी तो हो जाएगा, इसलिए यदि किसी विधान के अन्य के लिए अनुवाद किया गया तो भी व्यर्थ नहीं है आरोपित नहीं वास्तव लेना, अरे के विचार देवता स्तुति के लिए स्तुति का नहीं हुआ श्रद्धना जो तो अन्य विधान के लिए नहीं है, इसे जो कहा गया विश्वम सत्यम वो प्रमाण होना चाहिए। इसी के समय अस्य अनुवाद से अप्राप्त अन्य प्राप्ति तथा अनुवाद जो है अप्राप्त रूप जो अन्य है उसकी प्राप्ति के लिए अप्राप्त अन्य क्या है विश्वम सत्यम देवा न देवा प्रमिणवंती आपत्य न प्रमिणति का विश्वम सत्यम आपत्य न प्रमिणति पड़ा है सब व्यापक देवता भी इसको इसका नाश नहीं नष्ट करते हिंसा नहीं करते सब सत्य है ये देवता भी इसका अन्वेषण नहीं कर सकते है ऐसे आया जो आपत्य न प्रमिणति कह करके जो क्रिया पद से लेकर के अन्य की प्राप्ति होती है वो अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं अप्राप्त है अप्राप्त जो अन्य है देवता लगता है नाश नहीं करते जिसका सत्य है देवता भी अग्नि पद से आप पद से ऊपर देवता भी इसका विरोध नहीं कर सकते ये अप्राप्त अन्य प्राप्ति के लिए है न तो प्रमाणानुदित प्राप्ति का तो नियम प्रमाण से अनुमान क्या है प्रमाण का अनुदित तात्विक होगा तो नियम नहीं अनुवाद किया तो प्रमाण से प्रमाण के द्वारा अनुवाद किया गया जिसका अनुवाद किया है वो तात्विक होगा कोई जरूर नहीं अनुवाद करने पर भी अतात्विक हो सकता है सिद्धांत होता है। जैसे स्वप्नाध्याय स्वप्नाध्याय आया यदा कामे से कर्मे से स्त्रियम स्वप्न से पश्यति समृद्धि तत्व विजानिया तत्र स्वप्न निदर्शन काम्य करते समय यदि स्त्री देखा स्वप्न में तो समझना वो कर्म की समृद्धि होगी कर्म फल देगा ऐसा है तो स्वप्न ध्यान स्त्री दर्शन आया तो हमने सर भी जो स्वप्न में जो कहा गया फल तो कहा गया समृद्धि किंतु जो अनुवाद किया गया वो तात्विक हुआ फल प्राप्त होगा उसके लिए प्रमाण के लिए अनुवाद किया गया किंतु अनुदित जो हुआ तात्विक स्त्री में स्वप्न देखा स्वप्न में स्त्री को देखा वो तात्विक है क्या स्वप्न ज्ञान शुक्त नहीं रजत ज्ञान हुआ था आगे तक ईदम रजत होना निषेध करने के लिए ईदम रजत का अनुवाद किया गया ना नहीं नेद रजत वाक्य प्रमाण है अप्रमाण है। नेद रजत वाक्य भ्रम होने के बाद इधर रजत न ये वाक्य प्रमाण है अप्रमाण है प्रमाण तो प्रमाण के बाद अनुवाद किया था इदम रजतम प्रमाण में अनुदित जो होगा इदम रजतम इदम रजत का अनुवाद करके उसका न के साथ अनुभव किया तो इदम रजत वाक्यार्थ होगा तात्विक प्रमाण है नेदम रजत वाक्यार्थ्य प्रमाण के द्वारा अनुवाद किया गया था इदम रजतम वो तात्विक होता है। इसे क्या हुआ प्रमाण अनुदित तात्विक होगा तो नियम नहीं स्वप्न अध्याय यदा कर्म सुन पुष्टि कपने से ये तो है अनुवाद किया गया प्रमाण क्योंकि समृद्ध होती किंतु जो अर्थ का अनुवाद किया गया वो तात्विक नहीं है। नेदम रजत कह करके इधम रजत का अनुवाद किया गया निषेध करने के लिए तो वहाँ तात्विक तो नहीं इसे प्रमाण से अनुवाद करेंगे तात्विक होगा कोई जरूर नहीं। विश्वम सत्य से अनुवाद किया गया तो तात्विक होगा कोई जरूर नहीं। अतः तत्र ज्ञान विशेषता निश्चयता से अनुवाद इसे न तात्विक यहाँ क्या है भ्रम विषय नेद रजतम इदम रजत जो अनुवाद किया गया उसका निषेध करने के लिए भ्रम ज्ञान का विषय ज्ञान विशेषता निश्चयता से उसका निषेध करना इदम रजते हैं निषेध करना और स्वप्न काम से सत्य थी तो ज्ञान का विषय से स्त्री का अनुवाद किया वस्तु तो स्त्री का अनुवाद नहीं एक जब दर्शन करेगा ज्ञान तो ठीक है विषय सत्य नहीं इसे न तात्विक वहाँ तात्विक नहीं यदि कहोगे तो नेह नाना की किंचन यहाँ भी निषेध करने के लिए अनुवाद किया गया निषेध करने के लिए अनुवाद किया विषम सत्यम इसलिए वहाँ भी तात्विक नहीं तरी प्रकृति भी नेह नाना की निषेधार्थत्वाद अच्छे अनुवाद से न तात्विक ज्ञान नेह नाना की किंचन जो है निषेध करने के लिए ही नेह नाना की किसका निषेध करना सबका निषेध करना सब निषेध करने के लिए ही जो दृश्य मान जितने सबका अनुवाद करते हैं विश्व सत्य निषेधार्थ तब अनुवाद से न तात्विक इसका अनुवाद जो विश्वम सत्य किया गया वो तात्विक नहीं इसलिए अतएव न वाक्यार्थ से असत्य प्रसंग वाक्यार्थ असत नहीं हुआ वाक्यार्थ असत निषेध होने पर निषिद्ध तुच्छ नहीं होता है तात्पर्य विषय से सत्ता उसका तात्पर्य विषय वाक्य का जो अर्थ होता है एक शक्ति के द्वारा अर्थ होता है एक लक्षण के द्वारा शक्ति से अर्थ जो है वो अर्थ नहीं होने पर भी वाक्यार्थ असत नहीं हुआ क्योंकि तात्पर्य विषय रहता है उसका तात्पर्य जितने अतः किंचन नेह नाना की किंचन किंचन कुछ भी नहीं इसके द्वारा ही हमें नहीं अनुवाद से सत्कार कुछ भी नहीं ब्रह्म में सबका अभाव है किंचन से ही अनुवाद हो गया तो तीन अभिज्ञान फिर विश्वम सत्य को क्या देता है यह नाना किंचन ना कि नाना किंचन कुछ भी नहीं नाना ही तो सबका अनुवाद हो जाएगा सब प्राप्त हो गया किंचन के द्वारा अभी को क्या जरूरत है इसी जीवन सामान्य तो निषेध से ही किंचन करने में निषेध समर्पण है नास्ति किंचन कुछ भी नहीं है सामान्य तो जो निषेध हुआ किंचन के द्वारा निषेध का समर्पण हो जाएगा कुछ भी नहीं क्योंकि विशिष्ट निषेध है आकाश आदि विशेष का निषेध नया ना नास्ति किंचन कुछ निषेध सामान्य निषेध हो गया आकाश है वायु है जल है ब्रह्म है ब्रह्म नेह नाना के किंचन कह करके ब्रह्म ने नाना का निषेध कर दिया नाना जल कुछ भी नहीं आकाश है ब्रह्म है वायु है सबका निषेध होगा तो वह निषेध सामान्य निषेध करने के लिए किंचन से आ गया किंतु विशेष निषेध है ब्रह्म में आकाश नहीं वायु नहीं तेज नहीं इसे निषेध करने के लिए तो विशिष्ट निषेध समर्पण से उपयोग विशेष करके निषेध का समर्पण चाहिए विशेष का निषेध करेंगे निषेध विशेष उपस्थित होना चाहिए इसको उपस्थित के लिए इसके लिए विश्वम सत्यम सर्व सत्य विषय सर्वनाम सर्व सत्य प्राप्त सत्य की प्राप्ति है उसको प्राप्त करके विशिष्ट निषेध समर्पण के लिए ये वाक्य विश्वम सत्य अतः निषेध वाक्य न निषेध समर्पक वाक्यांतर अपेक्षा अभी पूर्वपक्षी कहता है निषेध वाक्य अन्य निषेध समर्पक दूसरे वाक्य की अपेक्षा करेगा ये कोई जरूरी नहीं क्योंकि यहाँ मेरा नाना थी किंचन के द्वारा सबका निषेध करना है। किसका निषेध करना है? प्रपंच भूत भौतिक प्रपंच। तो निषेध देव क्या? भूत भौतिक प्रपंच। निषेध देव का समर्पण करने के लिए वाक्य कौन हुआ? विषम सत्य। तो अभी प्रवचित था निषेध वाक्य का जो निषेध निषेध वाक्य अपने अर्थ निषेध करने के लिए निषेध समर्पक अन्य वाक्य की अपेक्षा करेगा, ये ठीक नहीं। यदि अपेक्षा करें एक वाक्य न कलंजय मचेत विश्व बाण से दर्द पशु का कलंजय उसका निषेध किया भजन खाने के लिए। तो न कलंजय मचेत जो निषेध किया गया निषेध समर्पण करने का क्या निषेध क्या है? कलंजय भक्षण निषेध क्या है? कलंजय भक्षण न करते तो कलंजय भक्षण प्राप्ति होनी चाहिए। निषेध समर्पण आया तम कलंजय मचेत इत्यादि वाक्यांतर अपेक्षित होता। यदि निषेध वाक्य निषेध समर्पण करने के लिए एक वाक्य की अपेक्षा करे तो न कलंजय वक्य एक निषेध वाक्य है नहीं, उसका निषेध क्या है? कलंज वचन। उसका समर्पण करने के लिए कलंज मक्षेत इत्यादि वाक्य अंतर सापेक्षित प्रसन्न अन्य वाक्य अपेक्षा करे अपेक्षा नहीं करता है। इसलिए निषेध वाक्य निषेध समर्पण करने के लिए अन्य वाक्य की अपेक्षा नहीं करेगा। तो नेह नाना चिंतन सबका निषेध करने के लिए अपने शक्ति निषेध कर देगा, अन्य विषम सत्य इत्यादि वाक्य की आवश्यकता नहीं। तो विषम सत्य वाक्य अनुवाद को नहीं होगा। इसी के न सर्वत्र अपेक्षा नहीं होगा। हम नहीं कहते सर्वत्र निषेध वाक्य निषेध समर्पण करने के लिए वाक्य की अपेक्षा करेगा। सर्वत्र अपेक्षा नियम नहीं, सबकी संभव प्रकृति क्या है भैया? जहाँ निषेध समर्पण संभव है वहां निषेध करने के लिए उसका त्याग नहीं कर सकते। जहाँ निषेध समर्पण करने के लिए वाक्य नहीं न कलंजय मुख्य निषेध होता कलंजय भक्षण, वहाँ कलंजय भक्षण को इसके अन्य प्रमाण से वाक्य से प्राप्त नहीं, सामान्य लोग का राज से प्राप्त है। तो कलंज भक्षित में यहाँ सापेक्ष अन्य व्यक्ति की अपेक्षा नहीं, सर्वत्र अपेक्षा नियम नहीं। जहाँ वाक्य है सत्य संभव है अन्य व्यक्ति संभव है तो उसका त्याग नहीं कर सकते। न कलंज भक्षण में कोई वाक्य है नहीं तो हाँ निषेध समर्पण करने के लिए वाक्य की आवश्यकता नहीं। एक है अतिरात स्वरूषण गुनाति ना अतिरात स्वरूषण गुनाति अतिरात नाम के सर्व में स्वरूप नाम को पात्रता ग्रहण करता है न ग्रहण करता है दूसरा है निषेध करता है इत्यादि वाक्यांतर प्राप्त निषेध रचना से वाक्यांतर प्राप्त का निषेध होता है। निषेध करने के लिए अन्य वाक्य से प्राप्त नियम नहीं, निषेध करने के लिए सर्वत्र वाक्यांतर से प्राप्ति होनी चाहिए ऐसा नियम नहीं, किंतु कहीं है वाक्यांतर से प्राप्त होता निषेध हो जाता है। अतिरात्र स्वरूपन गुना से प्राप्त है उसका निषेध हो गया, वाक्यांतर प्राप्त का निषेध होता है। जहाँ निषेध निषेध समर्पण नहीं होता है वहाँ कोई जरूरी नहीं निषेध वाक्य क्या होता है, जहाँ है ग्रहण करना पड़ेगा। सर्वोदय विकलता पूरा किसी कहता है यदि वाक्यांतर प्राप्त का निषेध करने पर अत्यंत निषेध नहीं होता है विकल्प होता है। अत्रियात्र सर्वस्व गुनाती नात्रियात्र सर्वस्व गुनाती यहाँ वाक्यांतर प्राप्त का निषेध होगा। राग से प्राप्त का निषेध करेंगे तो विकल्प नहीं होगा, वाक्यांतर प्राप्त का निषेध करेंगे तो विकल्प होता है। पूरा किसी कहता है जैसे नात्रियात्र सर्वस्व गुनाती में विकल्प होता है चौथी के पास ग्रहण करे प्राण करे वो जैसे विकल्प हुआ इसी प्रकार यहाँ भी विषम सत्यम वाक्य मेहनान से निषेध हुआ तो विकल्प हो सिद्धे वस्तु में विकल्प होगा। क्रिया में विकल्प है शास्त्र ग्रहण करना नहीं करना ऐसे भी विकल्प हो जाएगा, सिद्ध वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता है। सिद्ध वस्तु विसर्ज सत्य से सत्य नहीं चाहे तो नहीं चाहे और उभय विकल्प नहीं हो सकता है। षोड़ी ग्रहणा ग्रहण वाक्य और उभयरि मानांतर शास्त्र विशेषण षोड़ी ग्रहण शास्त्र का ग्रहण और शास्त्र का अग्रहण ये दोनों वाक्य का अर्थ मानांतर अप्राप्त विशेषण किसी प्रमाण से प्राप्त है? श्रुति प्रमाण विशेष अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं। मानांतर प्राप्त विषय उनके तुल्य बल्प जिसमें दोनों वाक्य श्रुति वाक्य से दोनों अर्थ प्राप्त हुआ। स्वदेश पात्र का ग्रहण अग्रहण दोनों प्राप्त के थे श्रुति से दोनों में दुर्बल कौन है प्रबल कौन है समान है तुल्य बल तुल्य बल है तुल्य बल स्वगत। यहाँ जो सप्त श्रुति है विकल सत्यम यहाँ तुल्य बल रहेंगे स्वदेश ग्रहण अग्रहण दोनों तुल्य बल सप्त श्रुति क्या हुआ मानांतर प्राप्त विशेषण स्वदेशी ग्रहण अग्रहण दोनों से कौन मानांतर से प्राप्त था दोनों ही मानांतर प्राप्त उनसे तुल्य बल होगा। यहाँ निषेधार्थ यहाँ राग से प्राप्त का निषेध कर तो बलवान होगा निषेध को प्रांत कर दिया वाक्य श्रुति वाक्य से प्राप्त है तो निषेध बलवान होगा तो श्रुति वाक्य अतिरात्र सदस्य वाक्य दर्श हो जाएगा वहाँ बराबर बराबर बराबर इसे विकल्प होता है श्रुति के द्वारा प्राप्त होगा उसका निषेध करेंगे अत्यंत निषेध नहीं होगा वहाँ विकल्प होता है राग से प्राप्त है निषेध कर दिया प्रांत हो जाएगा क्यों होगा वहाँ अप्राप्त नहीं थोड़ा सी ग्रहण अप्राप्त है ग्रहण अप्राप्त दोनों अप्राप्त है किंतु जो जहाँ राग से प्राप्त है कलंज भक्षण राग से प्राप्त हिंसा वहाँ दोनों शास्त्र से प्राप्त हुआ निषेध शास्त्र से प्राप्त विधेय करना कलंज भक्षण राग प्राप्त है इसलिए यहाँ जाएगा थोड़ा सी ग्रहण अग्रहण वाक्य दोनों मानांतर प्राप्त विषय से तुल्य बल होगा सत्य श्रुति मानांतर प्राप्त विषय के विषम सत्यम ये श्रुति किन विषय का परमाणु से प्राप्त विषय का परमाणु क्या है प्रतिचार मानांतर प्राप्त विशेषण निषेध श्रुत से अप्राप्त विशेषण निषेध श्रुति किसके विषय करेगी अप्राप्त क्या प्राप्त है थोड़ी सी ग्रहण अप्राप्त है इसका निषेध करेगा नहीं ज्ञान निषेध श्रुति किसको जहां जहां निषेध होता है नया नाना की चिंतन सत्य श्रुति मानांतर प्राप्त विषय का निषेध श्रुति अप्राप्त विषय निषेध किसका होगा नया नाना की चिंतन नया नाना की चिंतन हो गया अप्राप्त विषय मतलब ज्ञात विषय का नहीं ज्ञात विषय का क्या अज्ञात विषय का तो प्रवर्तन होगा निषेध स्थिति होगा और जो विषम सत्य ये प्रत्येक है प्रमाण से प्राप्त है ये दुर्बल होगा तुलगल होगा विषम सत्यम प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त सत्य का अनुवाद है और नया नाना की चिंतन किस प्रमाण से प्राप्त है सत्य नहीं इसे तुलगल तो होगा तो तुलगल नहीं तुलगल नहीं होने से विकल्प नहीं होगा थोड़ा सी ग्रहण अग्रहण में विकल्प होता है दोनों तुल्यगल क्रिया भी है तुल्यगल भी है अतः निषेध वाक्य प्रारंभ है तब अनुरोध नहीं करनीय निषेध वाक्य कौन है नैना नसी ये प्रबल प्रबल सत्य प्रारंभ है तब अनुरोध इतर विषम सत्यम नियत विश्व सत्य अनुवाद होगा निषेध समर्पण होगा अतः अप्राप्त अन्य प्राप्त सत्य भी अलौक्य आपस्य न प्रमेणंती इत्यादि पदार्थ संसर्ग से विद्यत सत्त न निषेध्यार्थानुवाद तत्व अप्राप्त अन्य प्राप्ति अर्थते अप्राप्त जो अन्य उसकी प्राप्ति के लिए विषम सत्यम आपस्य न प्रमेणंति विषम सत्य जो कहा है अप्राप्त है देवता लोग भी उसकी हिंसा नहीं करते हैं नष्ट नहीं करते व्यापक देवता भी ये अप्राप्त अन्य के लिए अलौक्य अलौक्य प्रत्यक्षाद अभिचारी ज्ञापन देवता है आप ज्ञापक देवता है और अप्राप्त अन्य जो थे देवता भी उसका विघ्न निश्चित नष्ट नहीं करते अलौकिक इत्यादि पदार्थ संसर्ग से विधेय से उस अप्राप्त विषय विधेय में अप्राप्त से अन्य प्राप्ति के लिए अप्राप्त जो अन्य क्रियापद समझदार अप्राप्त प्राप्ति के लिए क्रिया के पदार्थ संसर्ग विधेयवान है पदार्थ का संसर्ग विधेय प्रतिष्ठा का विषय ज्ञापन देवता उसका विरुद्ध नहीं करते हैं ये पदार्थ संसर्ग विधेय है न निषेध्यार्थ अनुवाद निषेध्य अर्थ का अनुवाद कर नेह नाना से किंचन के द्वारा निषेध्य अर्थ कौन है द्वैत द्वैत बोलते विश्व उसका निषेध अर्थ का अनुवादक नहीं है कौन विश्वम सत्य क्योंकि यहाँ विधेय संसर्ग है आज देवता प्रतीक्षा देवित है देवता व्यापक है ये पदार्थ संसर्ग विद्यमान है उनमें से निषेध अर्थ अनुवादक विश्वम सत्य नाक्य नेहनाशी चिंतन के द्वारा निषेध विश्व उसका अनुवादक ऐसा नहीं है इति चेत सिद्धांतिकता न तद अन्य परत्व से प्राय रूपता सत्य अन्य परत्व सत्य विश्वम सत्य की वाक्य स्तुति परत पहले कह दिया मंत्री योजना करके न ही सत्य सत्य है आपका कार्य है जिसको देवता लगे हिंसा नहीं करते नष्ट नहीं करते इंद्र आदि की स्तुति करने के लिए कहते सब कुछ सत्य आपका कार्य है देवता लगे उसकी हिंसा नहीं करते जितना नहीं करते ऐसा करके इंद्रा देवता की स्तुति करके पहले कह दी। अच्छा अनुवाद होने के लिए क्या है यत तत् न इति यत तत् न अनुवाद करते है ना यत उत्तम तम न सत्य कहते ना यत उत्तम तम न यत तम न यत तम ऐसे निषेध का अनुवाद का लिंग होना चाहिए यत्तु केनचित उत्तम तम न केनचित उत्तम कह करके किसी के कथन का तो अनुवाद करके आगे निषेध करते हैं यहाँ जो विषम सत्य है यत सब विषम सत्यमिति तम न इतना के यत समित निषेध अनुवाद लिंग यह शब्द नहीं है इसे अनुवाद नहीं होगा विषम सत्य सिद्धांति कहता है न यत्किंच लिंग अभाव में नैमित अभाव से वक्त मत के साथ लिंग बहुत है कोई एक यत तम नैमित में हो गया लिंग नहीं तो लैंगिक अभाव हो जाएगा धूम तो लंबी का अनुमान होता है और किस लिंग से लंबी का अनुमान होता है किसे विलक्षण आलोक से होता है तो विलक्षण आलोक नहीं रहेगा तो धूम से गमन में तो होगी होती एक लिंग नहीं होने पर अन्य लिंग तो जाएगी एक लिंग से नहीं होने पर यत्किंच लिंग के अभाव होगा लैंगिक अभाव नहीं होगा जब तरह तक पृथ्वीतम तथा तक द्रव्य सम यानी जहाँ जहाँ पृथ्वी थे वहाँ द्रव्य थे और जहाँ पृथ्वी पर नहीं रहेगा वहाँ द्रव्य से का अभाव हो जाएगा जल से जहाँ वायु आदि में पृथ्वी तो नहीं है तो पृथ्वी पर लिंग के नहीं तो लैंगिक के द्रव्य से का अभाव हो जाएगा जल से भी व्याप है तेजस से भी व्याप है यत्र पृथ्वीतम तत्व द्रव्यतम ये तो जलतम तत्र द्रव्यतम जत्र तेजसम द्रव्यतम तो कोई एक लिंग का अभाव जाने से साध्य का अभाव हो जाएगा यत्किंचित लिंग भाव न लैंगिक भाव से बहुत मत के द्वारा नु तरी तत्सत्यम तत् इत्यादि प्रार्थना तत्सत्यम सत्यम से इत्यादि अभी न तत्व नाथ दुच्यते तत्सत्यम यहाँ भी न तत्व नाथ दुच्यते असत इदम अगर आती इति च निषेधाय न तत् न तत् निषेध करने के लिए सन घट सन घट तत्सत्यम सब सत्य में सत कहने के लिए सत की प्राप्ति न करना सब उच्चते कहने के लिए सत की प्राप्ति और असत वायु जमग्राति कहने के लिए सत की प्राप्ति असत कहने के सत की प्राप्ति संघट संघट ज्ञानम सत सुख स्वरण इत्यादि सिद्ध ब्रह्म तत्व अनुवाद संघट सिद्ध है नी सदघट ज्ञान सत्ख स्वरण इत्यादि जो सिद्ध होता है ब्रह्म तत्व सद सदगत से किसकी सिद्धि होती ब्रह्म एक ब्रह्म सदगत सदगत तत्व उसका अनुवाद सन घट ज्ञान सत्व ने जो सद ब्रह्म तत्व है उसका अनुवाद किया है अनुवाद करके न सन्नाथ द्वितीय सदराय तम ये निषेध किया इति न ये जो सत्व सिद्ध होता है ब्रह्म तो समानाधिकरण सत्व सिद्ध होता है संघट ब्रह्मत्व समानाधिकरण करने न सत्य से प्रतीक्षादि जो अपराध है ब्रह्मत्व समानाधिकरण सत्य प्रतीक्षादि प्रमाण से प्राप्त नहीं होने से और यदि सत्य पूरा निषेध कर देंगे घट समाधि के साथ प्राप्त हुआ और उसका निषेध कर लेंगे अतुराधि समग्राधि तो क्या होगा शून्यवाद प्रसंग में से सत्य निषेध है सत्य का निषेध नहीं हो सकता है पूरा इसने क्या कहा सद घाट ज्ञान सद घाट इत्यादि ने जो सत्य ब्रह्म सत्य प्राप्त हुआ उसका अनुवाद किया गया किसके लिए असत ब्रह्म ग्राधिक पहले असत था, सत का निषेध करना, सत प्राप्ति के लिए वाक्य सब आ गए उसका निषेध करना, न सत न सदे तो सत नहीं इतने कहने के लिए अनुवाद किया। ऐसे करके शून्यवाद प्रसंग होने से सत्य सत का निषेध नहीं हो सका। यदि सर्वमेवम आत्मा इतर अनुवाद लिंग संभव ने कल्पना किया। यहाँ विश्व सत्य में कल्पना करते हैं क्यों? यदिदम सर्वम, यदि सर्वम यदय आत्मा, यदिदम सर्वम यदय आत्मा, इस सर्वम क्या है? सर्वे सर्वम यदिदम सर्वम ठीक है, यदिदम सर्वम यदय आत्मा, इसमें यदिदम सर्व यदय आत्मा में है लिंग है अनुवाद लिंग होने से विश्व सत्य भी अनुवाद लिंग कल्पना करते हैं। सर्वता का प्रत्यय है, कहीं कहीं लिंग होने के कारण जहाँ लिंग नहीं विश्व सत्य वाक्य में भी लिंग की कल्पना होती है। जहाँ एक प्रकार वाक्य में जब लिंग है तो अन्यत्र नहीं तो लिंग कल्पना हो जाती है, किंतु वो जो लिंग अन्यत्र लिंग नहीं होने पर भी लिंग कल्पना हो जाती है।